Camiñan a meu rente moitos homes, non os coñezo, son mestranos. Pero ti, que te alcontras alá lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis alá das sabanas e das illas, como a un irmão che falo. Si é tú a miña noite, si choran os meus ollos o teu pranto, si os nosos berros son iguales, como a un irmão che falo. Anque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, si temos semellantes as feridas, como a un irmão che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, si os nosos ollos son iguales, como a un irmão che falo. Común temos a patria, común a loita, ambos, a miña mão che dou, como a un irmão che falo.